więc wakacje, Francja trzy noce na starcie. Czarny turas i dziabaty, my też dobre aparaty. Wolna Europa, świt wita za winkla. Choć to jeszcze wcześniej, to w czubie mamy nieźle. Wlepy taki jako terror, balanga pełną gębą. 23.4 zajebana każda knajpa. Le Paris, bonjour, Moulin Rouge. Chinka łapie cię za graty, tranzystory i dramaty tu. Mamy krótkie włosy, dresy, adidasy oraz hatchback i fanty, mu za czarni palą blanty. Patrzy na małacha, a nawija makaron typą i podbijając bitą. Mamy 200 euro i butlę prawie pełną. Yo man, give me yo. One second, must be excellent. Gadki i tematy, my stryciaki i kumaci. Oby bez numerów, wyjebów mamy wielu. Ferworze balangi, stanu upojenia. Rozglądam się, ziomka obok mnie nie ma. Przycinam go, widzę, że stoi w tłumie. Zaraz się złapiemy, bez słów się rozumie. Ty, ktoś podbija, wpadam w gadkę z typem ciemnym tak, żeby światła to go ledwo widzę. Mówi, how are you my friend, thank you fine. Weź mi nie wpierdalać bzdur, jak coś masz to daj. Ty, chociaż nie twarzał wrażenia przekrętasa, to byłem na Oriencie, bo tutaj takich masa się zdarza. Mówi, że trzeba po to jechać, ale git, jesteśmy z nim, będziemy zwiedzać. To wołam ziomka, który też w dobrym stanie. Najebany mówię, brachu, będzie zwiedzanie. Ruszyli po dwóch przesiadkach, z metra do metra wysiedli, nie dbając o szczegóły tego miejsca. Znajomy teren, bloki, szybkie kroki. Coś wisi w powietrzu. Typek co się marszczy, zero gadki, rozminka. Ale nie damy się załatwić przecież. Z fartem się ogarnie i nie przestajemy lecieć. Przed domem typ dojebany jak nas trzech razem. Otwiera drzwi ręką, co ma na niej tatuaże. Idę po schodach, powoli do góry. Jak coś to skacz z tego okna na dach fury. Typ podjeżdża gilpak na stół, siadamy na krzesłach. Jedna, druga kreska, hajs dostał od wejścia. Patrzy po koleżkach, wiedzą, że tutaj nie mieszkam. Zostało nas dwóch, ziomka też nikt nie zna. Rozglądam się, do okna mamy parę metrów. Patrzy na mnie jakaś dupa i czarnuchów ze dwóch. Są dziwnie mili, zapraszają na górę. I wtedy kurwa jeszcze wyszedł jakiś turek. Pytają nas o siano i wciskają jeszcze piątkę. To niedobry początek, jak się szarpią z moim ziomkiem. Chcemy wyjść, ale nic na to nie wskazuje. To się czuje, uwierz, wzrok na plecach nie heca. Bo kopyto pod pazuchą wystaje czarnuchą. Mordę typa, dawaj strzał i zawijaj. Skoki szybkie, buty, ogień, to mamy kłopoty. Adrenaliny zawsze, znowu zaczynamy tańczyć. Nie wiem ile piłem, ale zrobiłem się trzeźwy. Gdy przyczaiłem, że jeden z nich ma broń, to wersy. Co teraz piszę, to pisząc je mam czary. Po nieznanym kraju ciężko spierdalać stary i długa. Biegniemy w stronę, z której żeśmy przyszli. Trzech z nich wsiada w furę i za nami wyścig. Któraż w lewo, któraż w prawo i prosto. Serce mi biło w takim tempie, że kosmos. Po kwadransie sprintu wpadam na Peugeota. Jak umaty chłopak, lewo noga. 15 kroków w skoku i autobus. Zamyka drzwi za nami, tam ci zostali sami. Z 200 metrów dalej, na parcie chyba poszło. Serce waliło mocno, mamy towar, cała głowa. Balanga do rana, została jeszcze mana, mamy grama. Turyści, turystki, miłego zwiedzania. W dziwnym autobusie o dziwnych numerach. Gdzie jesteśmy, co i jak, zapytać sofera. Można się pośmiać dopiero teraz, na farcie. Znów się czuję dobrze, jak czułem się na starcie. Koło dziwnych ulic, bram, nie wiem gdzie to tu, to tam. Alko, śmiechy, gram, dobrze, że nie jestem sam. I na nowo, Blas Pigal, Louvre daje słowo. Wyszło na nasze, wyszliśmy cało i zdrowo.